selam İslam'ın parolasıdır. İslam silm kökünden gelir. Silm barış demektir. İslam ilahi barış projesidir. Allah'ın yeryüzündeki barış projesini gerçekleştirmeye gönüllü olan insanın adı Müslümandır. Kendini kendisiyle barışa, kainatla barışa, yerle gökle barışa, toprakla suyla barışa, insanla barışa, her şeyle barışa ama hepsinden öte Rabbi ile barışa temsil eden, bunun yeryüzündeki büyük elçileri olan insanlardır. Olmaları gereken insanlardır Müslümanlar.